cărciuma și bea, intră în cărciuma și bea, măi. De gânduri n-a cazuri grele, stă-n cărciuma, bea la bere, stă-n cărciuma, bea la bere. De neca și de venin, stă-n cărciuma, bea la vin, stă-n cărciuma, bea la vin. Bea și uită-ți supănarea, omule, îmi vin ca tăța alinarea. Bea, cântă și îți petrece, omule, că vezi viața cum îți trece. Bea și uită-ți supărarea, omule, îmi vin ca tăța alinarea. Bea, cântă și îți petrece, omule, că vezi viața cum îți trece. Bea pahar după pahar, să-ți mai treacă din amar, să-ți mai treacă din amar, măi. Nu ți-a fi niciun păcat, de ești din cărciumă beat, de ești din cărciumă beat. Nu ți-a fi niciun păcat, de ești din cărciumă beat, de ești din cărciumă beat. Bea și uită-ți supărarea, omule, îmi vin ca tăța alinarea. Bea, cântă și îți petrece, omule, că vezi viața cum îți trece. Bea și uită-ți supărarea, omule, îmi vin ca tăța alinarea. Bea, cântă și îți petrece, omule, că vezi viața cum îți trece. Hai, omule, hai să bem, de necazuri să uităm, de necazuri să uităm, măi. Să bem până-n zor de zi, că mâine nu știm ce-o fi, că mâine nu știm ce-o fi. O fi rău sau o fi bine, hai în cârciumă cu mine, să stăm și să bem până mâine. Bea și uită-ți supărarea, omule, îmi vin ca tăța alinarea. Bea, cântă și îți petrece, omule, că vezi viața cum îți trece. Bea și uită-ți supărarea, omule, când vin ca tăța alinarea. Bea, cântă și îți petrece, omule, că vezi viața cum îți trece.